सारे पल चिन सुनी बड़ी की ये मेरी दुनिया तुझो लौट के आया है खुशी का समा लाया है लिखेंगे मिलने की कहानियां यार कभी दोबारा यूं दूर जाना जाना जाना ना प्यार भुला के सारा यूं दूर जाना जाना जाना जाना जाना ना दोबारा यू दूर जाना जाना जाना ना यार भुला के सारा यू दूर जाना जाना जाना जाना जाना जाना जाना ना पे सज के निकलना तेरे दीदार से हो के रोशन वो मेरी शाम का ढलना सुने थे दिन सुने सुने सारे पल चिन सुनी पड़ी थी ये मेरी दुनिया तुझो लौट के आया है खुशी का समा लाया है लिखेंगे मिलने की कहानियां यार कभी दोबारा यूं दूर जाना जाना जाना ना प्यार भुला के सारा यूं दूर जाना फासले अब तेरे मेरे दरमियान रहेंगे तेरे ही दर पे जिंदगी है तेरे ही होके रहेंगे फैली हुई मायूसियों की जागी नई